Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Страсбуры распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным ужыванні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Суд Менскага району пакараў Змітра Лісяенку на 10 гадоў пазбаўлення волі. Актывіста сацыял-дэмакратычнай грамады абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў наркотыкі і фальшывыя грошы. Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэміяй «Еўропа тэатру». Гэта іншае пасля навінаў. У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Правацэнтрысцкі блок на чале з экс-прэм'ерам Сильвіо Берлюсконі з нязначнай перавагаю перамагае на датэрміновых парламенцкіх выбарах у Італіі. Берлюсконі можа ўзначаліць урад трэці раз. Галоўны супернік Берлюсконі – левацэнтрыст, былы мэр Рыму Вальтар Вальтроні. Выбары ў абедзве палаты італьянскага парламенту праходзяць на 3 гады раней за тэрмін у сувязі з развалам кіроўчай левацэнтрысцкай кааліцыі Рамана Продзі. У Іраку вызвалілі брытанскага журналіста, выкрадзенага 2 месяцы назад. Паведамляецца, што Рычард Батлер, які супрацоўнічаў з амерыканскім тэлеканалам CBS, быў вызвалены падчас спецаперацыі іракскіх вайскоўцаў. Батлер і ягоны іракскі перакладчык былі захопленыя групай узброеных людзей на пачатку лютага ў адным з гатэляў Басры. Міжнародны трыбунал у Гаазе сёння 4-й раз адклаў разгляд справы былога кіраўніка службы дзяржаўнай бяспекі Сербіі Ёвіцы Станішыча. Працэс адкладзены праз кепскі стан здароўя Станішыча. Станішыч і ягоны былы намеснік Франка Сіматавіч абвінавачваюцца ў ваенных злачынствах, учыненых на пачатку 90-х гадоў у Харватыі і Боснії. Падсудныя заяўляюць пра сваю невінаватасць. Уладзімір Пуцін 15 красавіка можа стаць старшынём партыі «Адзіная Расія». Пасаду старшыні Пуціну афіцыйна прапанаваў цяперашні лідар гэтай партыі Барыс Грызлоў. Пуцін пакуль што не адказаў на прапанову. Улады Сербіі маюць намер правесці 11 траўня ў Косаве выбары ў органы мясцовага самакіравання. Паводле ўрадавай пастановы, выбары ў 16 муніцыпалітэтах Косава, у тым ліку ў яго сталіцы Прыштіне, пройдуць 11 траўня адначасова з выбарамі ў парламент Сербіі. Прадстаўнікі ААН у Косаве заявілі, што Сербія не мае права на правядзенне выбараў у Косаве. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. www.svaboda.org Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад аб злоўжываннях у сістэме прымянення крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. Аўтар справаздачы Хрыстас Пургурыдас заклікае беларускія ўлады адмяніць артыкулы крымінальнага кодэксу, паводле якіх прадстаўнікоў апазіцыі караюць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Таксама тут змяшчаецца заклік увесці мараторый на смяротнае пакаранне і ўвогуле адмяніць яго. Перадае Алесь Дашчынскі. Дакладчык камітэта па юрыдычных справах і правах чалавека Хрыстас Пургурыдас прэзентуе даклад на сесіі 15 красавіка, але яго тэкст ужо даступны для абмеркавання. Пасля будуць прынятыя адмысловая рэзалюцыя і рэкамендацыі. У Страсбур накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі, якія возьмуць удзел у паседжанні сесіі. Сярод іх дачка палітвязня Вольга Казуліна. Я, конечно, буду прасіць о том, чтобы взяли дела, іх исследовали, чтобы они требовали Лукашенко освобождения политических заключенных. Для нас это очень важно. Я надеюсь, что данное предложение пройдет, и исследование данных дел, и в том числе Казульна, оно состоит. Относно докладу судара Пургурыдаса она сказала. Это очень важный вопрос, потому что Лукашенко, естественно, отказывается передавать дела, чтобы другие суды рассматривали эти дела, потому что он боится. Он боится того, что вся правда, она вскроется. И нам это необходимо, чтобы расследовали дела именно независимые эксперты. Поводле Ольги Казулины, ніякага дыялогу поміж Евразвязом и Беларусью покуль быть не можа. В отношении Евросоюза и Беларуси не может быть никаких диалогов. Лукашенко понимает только силу, поэтому только экономические санкции, только экономическая блокада, только политическая блокада сможет что-то изменить в Беларуси. Сябра Рады фонду имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса так само прибыл у Страсбург для удела у международной конференции неурадовых организаций. Поводле его вельми важно мерковать белорусскую проблематику у парламентской ассамблеи Рады Европы. Треба доносить информацию с первых уст, чтобы люди ведали, что отбывается, какие там питания возникают и так далее. Ну, например, 26 красовика вступает в силу указ президента на конт позбавления и льгот для громадских организаций по оплате арендной платы. Ну, это в 10 разов придется больше платить за аренду. Это просто приведет до того, что в шерех организаций сникнут, разгублят свой юридический адрес. Законодательство вельми жесткое по отношению к ДНЖО и так далее. Треба, как бы про это ведала международная супольность, как бы так само с боку международной супольности некий рух был, конкретная допомога. Так само треба размовлять про ситуацию с сродками массовой информации. Сябра Рады фонду імя Льва Сапегі Мірослаў Кобаса будзе сярод тых, хто запрошаны ўдзельнічаць у абмеркаванні дакладу Хрыстаса Пургурыдаса. Ну а сёння аўтар справаздачы ў інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміў, што ў адрозненні ад таго разу, калі ён рыхтаваў папярэдні свой даклад пра Беларусь, цяпер ён не меў магчымасці наведаць Менск і пагутарыць з прадстаўнікамі ўладаў. МЗС Беларусі адмовіўся запрасіць Хрыстаса Пургурыдаса ў краіну, нягледзячы на адпаведны запыт сакратарыяту Рады Европы. Таму інфармацыю аб парушэннях пры ажыццяўленні крымінальнага правасуддзя ў Беларусі Хрыстас Пургурыдас збіраў з іншых даступных яму крыніц. Галоўную выснову сваёй справаздачы ён сфармуляваў наступным чынам. Важнейшее послание этого документа полягает в том, что режим у Менску повинен спынить злоуживание криминальными процессами у политических метах. Пасля вывучэння сітуацыі спадар Пургурыдас перакананы, што ў Беларусі шмат людзей зазнаюць крымінальны пераслед з палітычных прычынаў, што ў краіне надалей існуюць палітычныя вязні. Аднак ён разумее складанасць сітуацыі і не спадзяецца, што рэзалюцыі парэ змогуць хутка палепшыць сітуацыю. Я сапраўды не спадзяюся на такія вынікі разгляду, якія прымусілі рэжым у Беларусі памяняць сваю палітыку заўтра ж. Я разумею, што гэта паступовы працэс і спадзяюся, што крок за кроком мы будзем здольныя прымусіць беларускі рэжым памяняць сваю палітыку. Хрыстас Пургурыдас у інтэрв'ю «Радыё Свабода». Яшчэ раз дадам, што ягоны даклад на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры будзе абмяркоўвацца заўтра. Ну а сёння мы пацікавіліся, як палітыкі і праваабаронцы ацэньваюць практыку прымянення ў Беларусі артыкулу крымінальнага кодэксу пра крымінальную адказнасць за дзеянні ў складзе незарэгістраванай арганізацыі. Меркаванне збіраў Алег Грузіловіч. Страшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак мяркуе, што гэта чыста палітычны артыкул, бо ён скіраваны на стрымліванне найперш палітычнай актыўнасці грамадзян. Практыку ўжывання гэтага артыкулу праабаронца параўнаў з такімі адмысловымі сродкамі прызначэння для разгону акцыі пазіцыі, як міліцэйская палка ці слізацечны газ. Артыкул 193 Крым не адпавядае ні беларускай канстытуцыі, ні міжнародным пагадненням нашай краіны, у прыватнасці пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, таму што абмежаванне на свабоду асацыяцый, которые ўведзены гэтым артыкулам, відавочна празмерныя і неадэкватныя, і таму мы настойваем на тым, што гэты артыкул павінен быць адменены, а людзі, которые былі па ім асуджаны, рэабілітаваны. У крымінальным кодэксе Беларусі няма палітычных артыкулаў, адказаў прэс-сакратар генеральнай пракуратуры Міхаіл Вавула. Дзеянне артыкулу 193 прым спадар Вавула ніяк не пракаментаваў. Депутат Ніжняй палаты беларускага парламенту, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергій Гайдукевіч наўпрост не адказаў на пытанне, падтрымлівае ён ці асуджае 193 прым артыкул крымінальнага кодэксу. А о том ли мы спрашиваем сейчас? Может, во всем надо... Ці про тое пытаецеся, магчыма лепш зазірнуць у вытокі. Хто ўжо шмат гадоў таму заявіў у Беларусі і Еўропе, што мы будзем будаваць грамадзянскую супольнасць і бяром за гэта на сябе адказнасць, але нічога не робіць. Жывуць усе ў віртуальным свеце. Магчыма, таму і з'яўляюцца такія дакументы, што няма людзей, якія б маглі рэагаваць неяк інакш, чым праз інтэрнэт. Калі будуць прыкладам арганізацыю падтрымліваць дзясяткі тысяч, сотні тысяч, тады ўсе пытанні будуць вырашацца. Будзе, напрыклад, арганізацыя дзясяткі тысяч, сотні тысяч падтрымліваць, тады вопросы все будуць рашацца. У 2007 годзе беларускі хельскі камітэт звярнуўся ў Канстытуцыйны суд Беларусі з просьбай даць ацэнку артыкулу пра адказнасць за дзеянні ў складзе незарэгістраванай арганізацыі, што да яго адпаведнасці асноўнаму закону. Конституційний суд адмовився розглядати гэтае питання. Але ГУЛАГ згадвае пра размову адносна гэтай праблемы з Рыгорам Васілевічам, які ў той час быў старшынём Конституційного суду. Гэта было размова з тым, што правы можна абмяжоўваць, і ў любых дзяржавах ёсць пэўныя абмежаванні. Васілевіч сказаў, што высілкі праваабарончых арганізацый у гэтай сітуацыі трэба скіраваць на тое, каб растлумачыць моладзі, што не трэба удзельнічаць у нерэгістраваных арганізацыях. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» з 2006 году, паводле 193 прым артыкулу, былі пакараны 16 актывістаў. Яны дзейнічалі ў складзе партнерства «Молодого фронту» і РНЄ. Навіны свабоды. Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як? У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны свабоды. Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг. І мы працягваем асвятляць нашу галоўную тэму. Заўтра ў Страсбуры будзе абмяркоўвацца даклад Хрыстаса Пургурыдаса, дзе гаворыцца, што ў Беларусі працягваюцца палітычна матываваныя злоўжыванні ў галіне правасуддзя. Сёння мы цікавіліся, ці справядлівыя суды ў Беларусі. На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. По большому счету, справедливые, я так думаю. Состязательность процесса еще немножко слабовата. Это новое явление, оно еще не получило так, как хотелось бы, развития. Конечно, нет. Тут даже говорить нечего, никакой справедливости нет. Вам доводилось самому сутыкаться, эти ваши сябры? Нет, я просто информацию черпаю из интернета. Вот и все. Ну, а какие приклады вы можете привести? Ну, во-первых, вот эти суды, которые 25 марта вот было в Минске, день уволи. Просто суды происходят, я не знаю, смешные на самом деле. Вот и все. Хочется надеяться, что справедливо, а в общем-то не сталкивались бы с этим. Дякую Богу, еще не сутыкался с этим, или думаю, что не надо. Не надто справедливые. Ну, у меня знакомые есть так, ни за что практически. Сына посадили, сидеть на 8,5 годов. Я 7 лет прожил в России, могу точно сказать, намного справедливее, чем в России. Такого беззакония, как в России, нет нигде в мире. Поэтому, приехав в Беларусь, я себя чувствую, скажем так, законозащищенным гражданином. Вот это мое ощущение. Как вы думаете, эти справедливые в Беларуси суды? Ну, есть некое меркование? Конечно, нет. Несправедливые? Нет. Я считаю, что нет. Ну, было-то давно. Несправедливо меня тогда наказали. Пока я не сталкивался. Ну, знакомые, считаю, вот, которые сталкивались, все говорят, что не очень, скажем так, нормально относятся к людям. Редкие случаи, когда, скажем так, оправдывают этого человека. Все я покупался, на все продается. Ага. Суды то же самое тут. Всегда. За все это справедливые? Так. А как вы думаете, что треба сделать, чтобы они были больше справедливыми? Больше открытость именно судебных процессов, чтобы она больше освещалась. Ближе, чтобы к прессе стояли само производство, тогда будет нормально судопроизводство. А если оно будет так вот закрыто, то оно и не будет справедливым. Нет возможности доработать, потому что когда закрыто, никто не возмущается. Нет прецедента для того, чтобы что-то исправлять. Ну, я согласна с ним по данному поводу, что это необходимо для того, чтобы были более продуктивные судебная система. Ці справядлівыя суды ў Беларусі? Такія адказы мы пачулі ў гародні. Лічба дня. 1 трыльён рублёў. Настолькі за першы квартал гэтага году павялічыліся ўклады насельніцтва ў беларускіх рублях, што ўяўляе рост на 9%. У пераразліку на нацыянальную валюту ўклады насельніцтва зараз складаюць 11 трыльёнаў 500 мільярдаў рублёў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным ужыванні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. У Страсбур накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, у тым ліку і дачка палітвязня Вольга Казуліна. Даклад Пургурыдаса прагучыць на сесіі парэ заўтра. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергею Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам. Суд Менскага раёну пакараў пазбаўленнем волі на 10 гадоў актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Змітра Лісяенку. Беларускі свабодны тэатр угонараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародай прэміяй «Еўропа тэатру». Працягваем праграму. Жыхары пасёлкаў Дружны і Свіслач у Пухавіцкім раёне сабралі каля 6 тысяч подпісаў супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці хімічнага заводу. Актывісты ініцыятыўнай групы сёння накіравалі подпісы ва ўрад, у абласны і раённы выканаўчыя камітэты. Адначасна кіраўніцтва расійскай кампаніі «Августбел», якое рыхтуецца да будаўніцтва прадпрыемства, заяўляе, што адмаўляцца ад сваіх планаў не мае намеру. Падрабязнасці ў Галіны Авакунчык. Актывіст ініцыятыўнай групы Сергея Бразоўскі паведамляе, што амаль 6 тысяч подпісаў пад лістом пратэсту былі сабраныя цягам 4 дзён. Нехай улады думаюць пра тое, што гэта справа ўсяго рэгіёна ўжо. І ўжо не толькі супрацьвастаіць заводу «Аўгустбел», але і мясцовай адміністрацыі. Будуць і другія мерапрыемствы, але ж мы надзеемся, што улады пачуюць нас, што калі столькі подпісаў сабрана за гэты дні, гэта значыць, што ўвесь рэгіён супраць. Як паведамляюць у кіраўніцтве кампаніі «Аўгустбел», менавіта улады Беларусі выдзелілі пляцоўку для будаўніцтва заводу каля пасёлку Дружны, гаворыць кіраўнік расійскага прадстаўніцтва «Аўгустбел» Сергей Ускоў. Площадку эту мы не выбирали. Сделали уже практически землеотвод в другом месте. Потом попросили, нет, ребят, вот это пятно, займите его. И это было уже третье предложение по месту. «Аўгустбел» плануе распачаць выпуск 6 відаў прэпаратаў, але асартымент будзе пашырацца ў залежнасці ад патрэбаў спажыўцоў сельгаспрадпрыемстваў. Паводле спадара Ускова, завод па выпуску яда хімікатаў мае цалкам безадкідную і экалагічна бяспечную вытворчасць, што пацверджана адпаведнымі дакументамі. Это и специалисты, есть процесс прохождения экспертизы, и не самый он простой для нашего предприятия. Когда документы ходили по инстанциям, проводились различные экспертизы. Жыхары поселку Дружны не верить у правдивость официальных заяв и оценок державных экспертов, а тому зараз инициюють проведение незалежной экологичной экспертизы. Про гэта так само ішла гаворка на недавней сустрече громадскости с уладами и представниками компании, каже Сергей Образовский. На сходе представники фирмы «Август», представники экологичной нашей службы заявили, что это предприятие будет мать 66 тонн отходов. Эти 66 тонн отходов будут смещаться у печцы. И от этого будет отрымливаться 1 тонна золы, 1 тонна газовых выбросов. А остатняя деденица. Фирмы «Август» бачны только экономичный интерес. И это можно зразуметь. А лишь наши чиновники повинны беречь здоровье своей нации. Як паведамілі ў прадстаўніцтве расійскай кампаніі «Аўгустбел», адмаўляцца ад будаўніцтва альбо мяняць пляцоўку яны не маюць намеру. Неабходныя дакументы для будаўніцтва заводу падрыхтаваныя яшчэ ў сакавіку, і цяпер на прадпрыемства набіраюць супрацоўнікаў. Мясцовыя жыхары заяўляюць, што гэтая праца распачалася значна раней. Рэпартаж Галіны Абакунчык. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алена Будкоўская з пасёлку Дружны. Яна адна з актывістак кампаніі супраць будаўніцтва тут хімзаводу. Алена Будкоўская паводле размеркавання працавала ў горадзе чарнобыльцаў Прыпяці. У пухавіцкі пасёлак Дружны пераехала 22 гады таму пасля аварыі на ЧАЭС. З Аленай Будкоўскай размаўляў журналіст Александр Улецёнак. Спадарня Алена, вы любите читать? Приходу рядно бачу, я все равно читаю. Кто у вас любимый автор? Люблю Караткевича, и он чомусь мне вельми близкий человек. Люблю вельми поэзию. Белорусскую або... И украинскую, и белорусскую, и российскую все равно. А вот вы так и стали карыстальник белорусской мовы. Это принциповая позиция? Это мова моего сердца. На вас учи на Украине, некие верши отремливались, они писались по-белорусски, я зрозумела, что это моя мова. А зараз вы пишете або не? Не, зараз я не пишу, потому что Бог досконало, чем все написали другие, я не могу уже так. Спеваю часом. Народная песня або некую сегодняшнюю? Они вельми разные. И легкий рок. И люблю. А легкий рок кто? Макаревича, люблю и группу «Воскресенье». А наши белорусские гурты? Я их слухаю, але... Есть у меня патриотичность относно Беларуси, але я троху не могу зразуметь такую больше тяжкую музыку. Я не чуваю сердцем эту музыку, вот так. А какая ваша любимая мелодия, любимая песня? Вельми шмат, например, «Аве Мария» меня зачаровывает, люблю вельми Брамса, «Пятый танец» дае крылы. Спеваю часто сама по себе у леси. Вот я как бы есть такая. Что вы наиперцените у особи? Пэўна, чалавечнасць высокай літары, то бок, калі гэта ўспрыманне жыцця праз высокую радасць, якая ёсць стваральныя, то бок ва ўсіх сітуацыях усё рабіць з радасцю. Незламанасць такая, разумееце? Разумею. Вось пра незламанасць. У вас былі вялікія паразы ў жыцці? Ніколі не крыўдзілася на сітуацыю, пераступала і ішла далей. Ну, а радасць, шчасце? Ёсць у мяне сын, асоба такая моцная. Ён лінгвіст, і мы часам спрачаемся на і пра музыку, і светаўспрыманне. Я ўвогуле бы касмапаліт у поўным разуменні гэтага слова. Я атаясамляю сябе зусім са светам. Палітыка цікавіць вас? Мы жывём у гэтым свеце ў рэальным. Ёсць палітыка экалагічная, палітыка аховы здароўя, палітыка аховы асяроддзя навакольнага. То бок гэта ўсё палітыка, што не вазьмі. Пытанне, Алена, ці ёсць у вас хобі? Вельмі я захапляюся і назіраннямі за раслінамі, і збіраннем іх. Сама сабе рыхтую нейкія такія лекавыя зборы, всялякія варэнні, сіропы, настоі. Мы ўсе знаёмы, звяртаюцца за парадамі, я іх частую заўсёды. І рада я табу заўсёды, калі дапамагае некаму мае сабранае, высушанае, зробленае. Скажыце, ласка, вы верніца? Складана. Я не хожу ні в одну царкву. Я гляжу, певно, надконфесійно, тому що є закони, писані людьми, є закони, писані Богом, які не похисні. І кожен з нас відповідає за свої учинки, думки. Я якби вельми моцно розумію, нейка сила є, яка не то, що нас веде, вона впливає на нас, але все одно вибор за нами. Головний редактор «Свободи» – ви. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алена Будкоўская з пасёлку Дружны. Яна адна з актывістак кампаніі супраць будаўніцтва тут хімзаводу. Актывісту партыі БНФ электрыку Сяргею Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам, які ўзводзіць у Магілёве шматпавярховы дом. Электрык лічыць, што яго звольнілі з палітычных прычынаў. Паведамляе Вячаслаў Кулік. Звольнение Сергея Нягатин связывает только со своей громадской деятельностью. Я являюсь громадским активистом, а сябром партии БНФ. Свою позицию на будовле не хвал. Это вельми насторожило керовництво нашего комбината. И они выросли лепи взять инших электромонтера, чем протягивать домову со мной. Сюда пришла папера, тем, что я вымаю с погнания. Сергей Нягатин поведомил, что на будовле он працевал не полные два месяца. 14 соковика ночью его затримали коли подъезду двое милициантов патрульно-постовой службы. Это Петр Мачекин и Сергей Солобенок. При перетрусе у милиции у Сергея Нягатина конфисковали календарики «Свободы» и несколько особников недержавной газеты «Могилевский час». Ночь с 14 на 15 соковика активист провел у изолятора часового утримания. 21 соковика судья Татьяна Рубис покарала Сергея Нягатина штрафом по мерам больше 100 тысяч рублей. У суде свою вину активист не признал, а затримание назвал незаконным и надуманным. Аднак на пачатку красавіка суд даслаў паведамленне, што Сергей Нягацін аштрафаваны кіраўніцтву прадпрыемства. У аддзеле кадраў Бабруйскага домабудаўнічага камбінату паведамілі, што Сергей Нягацін не меў парушэнняў працоўнай дысцыпліны. Як патлумачыла тамтэйшая супрацоўніца, ён быў звольнены, бо такі быў загад начальства. Старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў кажа, што звальненне актывіста апазіцыі Сергія Нягаціна – чарговы акт пераследу апазіцыйных дзеячаў уладамі. Я заўчора сустрэўся з нашым актывістам Малахавым, кіраўнік Касюковіцкай раённай арганізацыі. Ён зараз афармляе дакументы на пенсію. З 96-го года яго не бралі на работу нават у якасці вартаўніка. Ёсць такія ў нас акты па шклову. У Осіповічах такія праблемы Альберта Яўменава. Рыгор Кастусёў нагадвае, што ён і цяпер застаецца адным з ініцыятараў стварэння фонду абароны звольненых з працы актывістаў. Другая задача – дапамагчы людзям у працаўладкаванні за межамі Беларусі. Наша вся глузкая раённая арганізацыя партыйная, фронтовская вся, з'ехала на робкі ў Расію. Такая сітуацыя па Кіраўску, таксама ўсе там хлопцы маладыя, актыўныя, але трэба існаваць, трэба сем'і карміць таксама на заробках ў Расіі. І такія ж факты і па ўсходніх рэдах. Рыгор Кастусёў таким чином прокоментовал звольнение электрика Сергея Нягатина. Ночная свобода. Каждый будний день от 22 годины. Сёння гостей «Начной свободы» будзе археазаолях Элона Ляшкевіч, якая вывучае косткі старажытных рыбаў. У начных доследах пра трансплантацыю органаў. Жыхары горадні адкажуць на пытанне, ці завяшчалі б яны свае органы, каб выратаваць жыцці іншых. «Начная свобода» у эфіры і на інтэрнэце ад 22 гадзіны. Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародай прэміяй Еўропа тэатру. Год таму калектыў стаў сябрам еўрапейскай тэатральнай канвенцыі і адразу быў намінаваны на гэты тэатральны Оскар. Пра свае ўражанні расказвае заснавальнік і дырэктар свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Быў вялікі сімпозіум, прысвечаны асабіста свабоднаму тэатру. Мы выйшлі ўсім тэатрам. Усіх на правай руке была павязана джынсовая стужка. Трымалі гэтую ўзнагароду, і Наталля Каляда казала аб тым, што нам бы вельмі хацелася, каб прэмія Еўропы ў адным з наступных гадоў адбылася ў Менску, калі Беларусь стане вольнай. Дасталі еўрапейскі сцяг, на якім у цэнтры напісана Беларусь. Выйшаў на сцэну дапамагчы Александр Веленкевич, які прыехаў падтрымаць нас у Салонікі. Уручэнне прэміі адбылося ў грэцкім горадзе Салонікі. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Пачнём праграму з такога тэлефанавання. Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускает в Евросоюз и Америки. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд, пока для правительства чиновников запрет этот не будет снят. На пачатку 2008 году лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька атрымаў паведамленне, што яму забаронены выезд з Беларусі. Такое рашэнне прынятае на падставе крымінальнай справы пракуратурай Менска паводле артыкулу крымінальнага кодэксу «Паклёпу дачыненні да прэзідэнта Беларусі». Гэта адбылося пасля інтэрв'ю палітыка праграме «Зеркала» тэлеканала «Расія» і публікацыі ў газеце «Народная воля» на тэмы «Ценевага бюджэту і гандлю зброі». Нагадаю, што на мінулым тыдні Еўразвяз падоўжыў візавыя санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, якіх вінавацяць у фальшаванні вынікаў рэферэндуму 2004 году і вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Слухачу адказвае Анатоль Лябецька. Радыёслухач мае абсалютную рацыю. Па нашых звестках менавіта такое палітычнае рашэнне і прынята адміністрацыі беларускага правіцеля. Спіса палітычных невыязных мае сваёй мэтай вярнуцца да савецкіх часоў, калі на Варшаўскім мосце мянялі дысідэнтаў на пэўных асоб, у якіх быў зацікаўлены Савецкі Саюз. Радыёслухач, сам таго можа не заўважаючы, гаворыць за тое, каб у Беларусі не дзейнічала ні канстытуцыя, ні закон. Ён прапануе не выпускаць людзей з краіны толькі за тое, што яны не хочуць глядзець вачыма Александра Лукашэнка на сітуацыю ў Беларусі. Працягнем праграму такім тэлефанаваннем. Кажу звернуцца до Лебедзькі і Вячоркі. Чаго вони сядзяць у Менску і не едуць на вёску гаварыць з людзьмі пабліжы? Цяпер уже пенсіонеры, другія людзі, ждуць людзі гэтых наших пенсіонераў. І от, пожалуйста, Лебедька і Вячорка, і що другія там сіверінці, з'їжджайте по вёскам, падымайте людзей, гаварыце з людзьмі правду, што дальше рабіць. Дамо слова намесніку старшыні партыі БНФ Вінцуку Вячорку. Я вельмі задаволены самім такім званком. Сапраўды, у Лукашэнкі сур'ёзныя эканамічныя праблемы. Завёў краіну ў эканамічны тупік, і я думаю, што будзе змяняцца настрой. Зразумела, што мы ездзім, іншая рэч, што пра гэта ж не апавядае шырока ні дзяржаўная прэса, ні мясцовая уладная прэса, і наперадзе перад намі 30 паездак супольных, якія будуць рабіць лідары кааліцыі ў рэгіёнах. Эстафетную галадоўку ў падтрымку палітзняволеных амаль месяц таму распачалі былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергей Скрабец і ягоны брат Аляксандр. За гэты час у акцыі пратэсту паўдзельнічала болей за 50 чалавек. 11 красавіка Сергей Скрабец заявіў, што будзе балятавацца на прэзідэнта на выбарах 2011 году. Я вот слушал и все думал, с чего это вдруг Скрябец так взялся активно голодать. И вот когда он объявил, что хочет быть президентом, то я понял, что он просто пиарил себя. Слухачу адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, ініцыятар галадоўкі Сергей Скарабец. В нашей краине раскрутить себе наогул нельга, бо сродки массовой информации нам недоступны, такие как телебачення, державные газеты. Тому, может, для слухача Радио Свободы я персона и знакомая, але вы отъедьте от Минска 10 километров, запытайте, кто такие Скрабецкі, там кто такие Казулін. Я вам даю гарантию, что никто не скажет, что это за люди. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. У Менску ля мікрафона Юрась Бушлякоў у ефіры навіны «Сёння ў свеце». Правацэнтрысцкі блок на чале з экс-прэм'ерам Сільвіё Берлюсконі з нязначнай перавагаю перамагае на датэрміновых парламенцкіх выбарах у Італіі. На поўдні Афганістану ў правінцыі Кандагар пры нападзе талібаў загінулі 11 паліцыянтаў. Міжнародны трыбунал у Гаазі сёння чацвёрты раз адклаў разгляд справы былога кіраўніка службы дзяржаўнай бяспекі Сербіі Ёвіцы Станішыча. Працэс адкладзены праз кепскі стан здароўя Станішыча. Уладзімір Пуцін 15 красавіка можа стаць старшынём партыі «Адзіная Расія». Пасаду старшыні Пуціну афіцыйна прапанаваў цяперашні лідар гэтай партыі Барыс Грызлоў. З'езд «Адзінай Расіі» пачаўся сёння ў Маскве. Улады Сербіі заявілі пра намер правесці 11 траўня ў Косаве выбары ў органы мясцовага самакіравання. Прадстаўнікі ААН у Косаве заявілі, што Сербія не мае права на правядзенне такіх выбараў. У сувязі з тым, што мандат на арганізацыю галасавання ў мясцовыя органы ўлада Косава ёсць толькі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Сёння пасля 43-гадовага перапынку аднавіліся пазашырскія чыгуначныя зносіны паміж Індыяй і Бангладэш. З вамі Радыё Свабода, зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным выкарыстанні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. У Страсбур накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Даклад Пургурыдаса прагучыць на сесіі парламенцкай асамблеі заўтра. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэй Рыгоні звярнуўся да кіраўніцтва нацыянальнага сходу з Беларусі з просьбаю ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаны інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Адпаведны загад прыняў рэктар універсітэту. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергею Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам. Звальненне Сергей Нягацін звязвае з сваёй грамадскай дзейнасцю. Суд Менскага району пакараў пазбаўленнем волі на 10 гадоў актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Змітра Лісяенку. Яго вінавацілі ў тым, што ён захоўваў для распаўсюджвання наркотыкі, а таксама фальшывыя грошы. Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародаю прэміяй «Еўропа тэатру». У грэцкім горадзе Салёнікі, дзе праходзіла цырымонія, адбылася таксама усесветная прэм'ера спектаклю «Зона маўчання». Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 115-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Цяперашняе пакаленне беларускіх дзяцей будзе чытаць кнігі Астрыд Лінгрэн на роднай мове. У Менску адбылася прэзентацыя адной з самых знакамітых аповесцяў шведскай казачніцы Піпі Доўгая Панчоха. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай раман Уладзіміра Сцяпана і Максіма Клінковіча «Цень анёла». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэтка Аксана Спрынчан. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Цяперашняе пакаленне беларускіх дзяцей будзе чытаць кнігі Астрыд Лінгрэн на роднай мове. У нацыянальнай бібліятэцы адбылася прэзентацыя адной з самых знакамітых аповесцяў шведскай казачніцы Піпі Доўгая Панчоха. З нагоды выхаду кнігі ў Менск са Швецыі прыязджалі перакладчык Дмітрый Плакс і дачка пісьменніцы Карын Ньюман. Піпі загаварыла па-беларуску дзякуючы намаганням вялікай групы зацікаўленых асобаў, а каардынавала працу Александра Макавік. З ёй сустрэлася Валянціна Аксак. У прэсавым рэлізе да прэзентацыі беларускага выдання кнігі Астрыд Лінгрэн «Піпі Доўгая Панчоха» распавядаецца пра аўтарку, перакладчыка са шведскай Дмітра Плакса, рэдактара Юрася Бушлякова, мастака Геннадзя Мацура, карэктарку Галіну Рабянкову, аўтарку ілюстрацыі Інгрид Ванг Ньюман, гасцей прэзентацыі, але няма ні слова пра ініцыятарку ўсёй гэтай справы і кіраўнічку праекта Александру Макавік. Давайце выправім гэтую несправядлівасць і раскажам, як і з чаго пачаўся шлях Піпі да беларускага чытача. Напэўна, таму там пра сябе нічога не апавядала, таму што сама пісала ўвесь гэты прэс-рэліз, і гэта было як бы, напэўна, не зусім дарэчна ад свайго імя распавядаць пра сябе ў трэцяй асобе. Мне больш цікавая рэакцыя людзей, якія яе прачытаюць. Пра сябе магу сказаць, што я філолог, я скончыла беларускі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці беларуская мова і літаратура. Шведская казачніца напісала больш за 4 дзясяткі кнігаў, а чаму для першага выдання свайго праекту вы выбралі менавіта гэты яе твор? Я думаю, таму, што гэта адна з самых папулярных кніг у гісторыі літаратуры. Яна вельмі смешная, але што цікава, яе магло і не быць. Бо Лінгрэн у дзяцінстве называлі Сельма Лагерлёв і казалі, што абавязкова як вырасціш, будзеш пісьменніцай. Ну і яна вырашыла для сябе, што ніколі не будзе нічога пісаць. Гэтая кніжка — гэта плён хваробы і няшчаснага выпадку. Там захварэла на запаленне лёгкіх дачка і запатрабавала расказваць ёй гісторыю, а пасля сама Лінгрэн паслізнулася на коўскім лёдзе і, лежачы ў ложку, вырашыла нарэшце запісаць гэтую гісторыю. Увогуле, нашы суседзі нават маюць некалькі перакладаў гэтай кніжкі, што вось 63 гады яна выдаецца мільённымі накладамі ва ўсім свеце, перакладаецца вось таксама смешнае супадзенне на 63 мовы, а ў нас пакуль што нічога не было. А як вы лічыце, чаму да гэтага часу у нас не цікавіліся сусветна вядомым дзіцячым бестселерам? Маю на ўвазе выдаўцы. Нават не ведаю. Цяжка нейкая такая сітуацыя апошніх гадоў, калі вельмі мала перакладаецца замежнай літаратуры гэта ў дзіцячай на беларускую мову. Тым больш, што калі дзіцячая кніжка, нейкія іншыя патрабаванні да яе. Та мусіць быць, калі па-сапраўднаму, то і цвёрдая вокладка, і там колеры нейкія, што гэта не так ужо і проста. Ну, і я зверталася да розных выдаўцоў, яны былі вялікімі песімістамі. Казалі, што, ой, гэта ніхто не купіць, у нас тут ёсць іншая дзіцячая кніжка, якая ляжыць на складзе гадамі, і мы не хочам у такое увязвацца. Таму вось я ўвесь час заклікаю беларускіх чытачоў, каб яны ўсё ж такі разбуралі гэтыя песімістычныя ўяўленні выдаўцоў. І чыталі кнігу пра Піпі Доўгую Панчоху, дарэчы, пра імя галоўнай гераіні. Некалькі пакаленняў нашых дзяцей вырасла на расійскіх перакладах, дзе гэтае імя мела крыху іншую форму Пепі. А як насамрэч у арыгінале? Самрэч яна завецца Піпі Лонгструмп, калі я правільна ўсё вымаўляю. І ў расійскім перакладзе нам вядома гэта, напэўна, Люліяны Лунгіной, там, дзе яна Пепі, длінны чулок, а ёсць яшчэ іншы Людмілы Брауды, там, дзе яна Піпі, длінны чулок. Яна выйшла ў пачатку 90-х, здаецца, ў 93-м годзе, таксама як бы аднавілася такім чынам гістарычная справядлівасць, тое, што нарэшце гэта дзяўчынка завецца Піпі, а не Пепі. Калі мы ўжо загаварылі пра мову арыгіналу і перакладу, то не магу не спытацца у вас, як у дасведчанага рэдактара і карэктара, наколькі вас задаволіў пераклад Дмітра Плакса, які на сённяшні дзень у нас адзін з тых нямногіх, хто вольна валодае, апроч роднай беларускай, яшчэ і шведскай літаратурнай мовай. Я думаю, што гэта даволі ўдалы пераклад, і ён і творчы, і ён улічвае асаблівасці аўдыторыі дзяцей, якія будуць гэта чытаць. Ён выпрабоўваў яго, чытаючы свайму дзіцяці, у яго пяцігадовы сын, якому было смешна гэта ўсё чуць, нейкія жарты. Так што, напэўна, гэта дастаткова жыва ўсё перакладзена. Я хачу сказаць, што таксама немалая заслуга ў якасці гэтага перакладу рэдактара Юрася Бушлякова. Свой праект вы задумвалі, пэўна, не дзеля адной кнігі Астрыд Лінгрэн. Ад чаго ці ад каго залежыць, ці будуць беларускія дзеці мець магчымасць чытаць на роднай мове іншыя кнігі шведскай казачніцы? Напэўна, гэта залежыць ад вельмі многіх рэчаў. Найперш, відаць, ад жадання людзей, якія могуць усё гэта рабіць. А ці залежыць гэта ад чытачоў? Ад чытачоў. чытачоў гэта залежыць у першую чаргу. Калі ім будзе цікава чытаць Піпі доўгую панчоху на беларускай мове, калі яна не будзе ляжаць на складзе, як мяне палохалі некаторыя выдаўцы, то напэўна хутчэй будуць нейкія іншыя кніжкі з'яўляцца. Пра выданне аповесці Астрыд Лінгрэн «Піпі доўгая панчоха» па-беларуску з каардынатаркай праекту Александрай Макавік гутарыла Валянціна Акса. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У першым, другім і трэцім нумарах часопіса «Маладосць» за гэты год надрукаваны раман Уладзіміра Сцяпана і Максіма Клімковіча «Цень анёла». На конкурсе, арганізаваным беларускім пэн-цэнтрам і аддзяленнем таварыства беларускай мовы імя Скарыны ў Маскве, ён быў прызнаны лепшым гістарычным творам «Цень анёла» у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай. Цягам апошніх 10 дзён адбылося адразу некалькі цікавых літаратурных падзеяў. Спачатку я трапіла на ўручэнне дыплома за лепшую публікацыю вершаў, напісаных на іншай мове, якую ўручаў тоўсты расійскі часопіс «Сучасная паэзія» Андрэю Хадановічу. Пасля прачытала абвестку пра тое, што Максім Клімковіч і Уладзімір Сцяпан уганараваны спецыяльным прызам ад беларусаў Масквы за лепшы гістарычны раман. А потым са старонак сайта Паўночнаамерыканскай асацыяцыі беларускіх даследаванняў даведалася, што стала ўладальніцай прэміі «Зоры кіпель». Што аб'ядноўвае гэтыя прыемныя з усіх бакоў падзеі? Тое, што прызнанне аўтары атрымалі звонку. А беларусы? А беларусы па-ранейшаму скардзяцца на тое, што нічога не маюць. Наш нацыянальна-культурніцкі мазахізм, на мой погляд, ужо патрабуе адмысловага вывучэння. І па шчырасці я не бачу шляхоў яго пераадольвання. Прынамсі, крытыка не здольная пераканаць чытачоў у тым, што тут і цяпер нехта здольны рабіць цікавы літаратурны прадукт. Такі, напрыклад, як раман Клімковіча Сцяпана «Цень анёла». Прызнаюся, я не вялікая прыхільніца ані часопіса «Маладосць», ані прыгодніцкай літаратуры. Бо раман, прэміяваны як гістарычны, безумоўна адносіцца да авантурна-прыгодніцкай літаратуры. Той самы, на адсутнасць якой так любіць наракаць наш чытач. Аднак я не стаўлю пад сумнеў дакладнасць гістарычных крыніц, якія былі скарыстаныя аўтарамі. І ўсё ж дзеля праўды заўважыў, што не мінуўшчына з'яўляецца аб'ектам гэтага захапляльна-інтрыгуючага чытва з гвалтоўнымі смерцямі, іх нават цяжка падлічыць, пагонямі, як мінімум тры аўтадарожныя здарэнні з летальным вынікам, крадзяжамі ад манастырска золата да фотонегатываў. А яшчэ з вялікімі каханнямі, прычым з першага погляду і ўдала дазіраванай містыкай. Сярод чарады герою асобна варта выдзеліць анёла, таго самага, чый цень даў не толькі назву твора, але непасрэдна ўдзельнічаў у развіцці ладнай часткі падзеяў. Тым, хто знаёмы з Бандыяна Яна Флемінга, не пакінула па кнігах, гэта небачны, але адчувальны анёл здасца знаёмым. Увогуле, злучэнне перасякання вобразаў і падзей – адна з самых цікавых адметнасцяў рамана, які завязваецца ажно ў 17 стагоддзі. На сцяне Кармеліцкага сабору, збудаванага ў Мсціслаўі ў гонар Дзевы Марыі, ёсць дзве фрэскі. На адной невядомы жывапісец, мяркуючы па стылі італьянец, намаляваў захоп горада Мсціслава ў 1654 годзе войскамі князя Трубяцкога. На другой – жахлівай у сваёй выразнасці разню мсціслаўскіх ксяндзоў. Варожыя войскі, калі захапілі і падпалілі горад, выразалі ўсіх ці не да апошняга каталіцкіх святароў. Катавалі, шукалі схаваныя імі скарбы. За доўгія гады беспаспяховых пошукаў фактаў, што пераконвалі ў існаванні езуіцкага золата, толькі пабольшала. Падзеі 1654 году адсунуліся ў часе далёка, але не забыліся. Другой гістарычнай кропкай, праз якую рухаецца імклівая нітка гэтага твора, добра сшытага з невялікіх лапікаў апавядальнай тканіны, паслярэвалюцыйны тэрор. Частка сюжэту, якая прыпадае на гэты перыяд, выпісана, як на мой густ, найбольш падрабязна і пераканаўча. Прынамсі, псіхалагічныя замалёўкі, які б выходзілі за межы дынамічных схем сучаснага экшэну, я сустрэла толькі тут. Разумеючы, што дэтэктыўна-прыгодніцкая літаратура не той жанр, які вымагае чалавеказнаўства, усё ж адзначу вельмі запамінальны момант, калі падчас вобыску святара яго сын аддае рабаўнікам-рэвалюцыянерам свой скарб: драўлянага коніка, бляшанку з-пад манпасье, павелічальнае шкло, цвічкі, калейдаскоп, каляровыя алоўкі, фаянсавага анёла. Не сакрыт, што Максім Клімкович і Владзімір Сцяпан сталыя аўтары вострасюжэтнай літаратуры на рускай мове. Можа таму апісанні пагоняў і боек удаліся ім болей, чым дыялогі, якія вызначаюцца пэўным вульгарызмам, які можа быць апраўданы хіба ў той частцы, дзе падзеі кранаюць вясну 45-га і сучаснасць. Аднак нават зробленае аўтарам па значэнні, гаварыў з польскім ці слабым нямецкім, ці нават з паўднёваамерыканскім акцэнтам, мала мяняюць уражанне. У гэтым шматфігурным рамане дзейнічаюць шмат персанажаў, а гаворыць адзін. Напрыклад, так. «Мать тваю, новы рухавік і на табе, кірага з галімы з пакуха хлопец». Некаторыя месцы рамана нагадваюць анекдоты, некаторыя, што прыемна, укручаныя ў сюжэт Грыгеры і Уладзіміра Сцяпана. У любым выпадку, нягледзячы на густа пралітую кроў старых і дзяцей, раман атрымаўся вясёлым. Адны імёны чаго вартыя: Ганна Мятліцкая, Сергей Іванович Дубавіцкі, Эдуард Тарлецкі. Шукайце, купляйце, чытайце, можа знойдзеце і сваё. Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на раман Уладзіміра Сцяпана і Максіма Клімковіча «Тень анёла», надрукаваны на пачатку году ў часопісе «Маладосць». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэткай Аксанай Спрынчан. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным ужыванні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. У Страсбур накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, у тым ліку і дачка палітвязня Вольга Казуліна. Даклад Пургурыдаса прагучыць на сесіі парэ заўтра. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергею Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам. Суд Менскага раёну пакараў пазбаўленнем волі на 10 гадоў актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Змітра Лісяенку. Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародай прэміяй «Еўропа тэатру». Я Міхасі Скобла, мы працягваем 115-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Прафесійная дынастыя, патомны настаўнік ці патомны вайсковец – з'ява не такая ўжо і рэдкая ў нашым грамадстве. А вось наша сённяшняя госця Аксана Спрынчан – патомная паэтка. Ейныя дзед і бацька – вядомыя ў Беларусі літаратары. Мы сустрэліся з прадаўжальніцай творчай дынастыі ў нашай менскай студыі. Оксана, таким чином вы поэтка у третьем поколении. Факт по-своему уникальный у белорусской литературы. А тебе легко быть потомным поэтом? Потомным, это коли вы с потому и потому. Так, но на самом деле я еще не поэтка у третьем поколении. Это может быть на территории Беларуси, я и у третьем поколении. На самом деле я, видать, поэтка у пятом поколении, покольки мой прапрадед писал на Украине верши на украинской мове. Так что есть у меня не только российскомовные поэты передо мной, але и украинские. Такая сапраўды нейкая незвычайная сітуацыя, прытым я сама не так даўно пра гэта даведалася. Знайшліся гэтыя вершы, апынулася, што мой прапрадзед размалёў на Украіне цэрквы, фатаграфаваў і вось пісаў вершы на ўкраінскай мове. Вось наколькі гэта лёгка быць, гэта лёгка і нялёгка, зразумела, як усё ў гэтым жыцці. Паколькі пэўна стаўленне да дзеда, да бацькі пераносіцца на мяне, альбо мы проціпастаўляемся, і тут кожны чалавек знаходзіць свой стыль паводзінаў. Я падазраю, што у сям'і расійскамоўных літаратараў размаўлялі па-расійску. Як вы прыйшлі да беларускай мовы, ці беларуская мова да вас прыйшла? Вось Максім Богданович вывучыў родную мову па слоўніку Насовіча. А вы? А я, відаць, вывучыла ўжо беларускую мову ўсё ж такі, відаць, у школе па творах беларускіх пісьменнікаў і па тым, што дзед і бацька працавалі з беларускімі творамі, дзед перакладаў, гэта ўсё чыталася. Дзед, у прынцыпе, заўсёды быў за тое, так ён, у прынцыпе, бацьку схиляв і маці, що треба було йти на білоруську мову на філфак. Але ось вони пішли на російську мову, а вже онучка все ж таки обрала білоруську мову. І те, що батько працював мистецькою літературою, я думаю, так само ніяк повпливало, тому що гори рукописів, які він приносив до хати, часом треба було підчитувати, як тільки навчилися читати, там або мать йому допомагала, ніж читати, або хто голос білоруська мова завжди гучала. Приходили сябри так само паяти білоруськомовні. А потім пішла в школу, а не тільки сім'я впливає, школа у мене була чудовна настанція білоруської мови, ось уже в шостій класі я вирішила стати настанцією білоруської мови. Ваш дід, Бориніслав Спринчан, він завжди підкреслено розмовляв по-російську, причому ще з таким оканням. Чи не сприйняв він вашу білоруськомовну творчість як певну зраду онучки діду? Ні, тут він якраз не сприйняв, тому що, як я кажу, він завжди був якраз за те, щоб його навіть син уже тут писав і був у галіні білоруської мови. Просто як у його так життя склалося, що він приїхав з України, ніяк ті часи, все, він ніяк уже по-російську писав. Але я сам завжди був за білоруську мову, і зараз завжди він ведає шмат віршів на пам'ять, хоч і не розмовляє, але по-білоруську вірші читає, і, можливо, ведає нашмат ліпше, ніж многі білоруські поети. Оксана, ви молодая мати. Вашій дочушці усього 8 місяців. Бамперси, вимушене безсоння, дитячі капризи. Чи не заслоніло усього гэта для вас літературну творчість? Я ведаю многіх таленавітых поэтак, якія са стварэннем сям'і, на жаль, пераставалі пісаць. Як з гэтым у вас? Думаю, не адхіліла і не адхілі, тому што дачка ў мене просто, відаць, як анюлак, тому яна хутчэй дапамагае пісаць, яна сапраўды асабліва не перашкаджае, спіць па начах і вясёлая, актыўная, цікавая. Надварот, яна мне яшчэ больш дапамагае паглядзець на гэты свет са здзіўленнем, убачыць яшчэ тое, што я ўжо забылася, што я калісьці бачыла. Плюс да таго ж я ўжо пачала пісаць дзіцячыя вершы, дзякуючы ёй. Так што тут, я думаю, перашкоды не будзе. Вы займаецеся арганізацыяй розных літаратурных імпрэзаў, дапамагаеце камусьці зладзіць ягоную паэтычную вечарыну. Што вам гэта дае? Чаму вы гэта робіце ў наш такі прагматычны час? Ну, нават прагматычны час, мне хочацца ствараць людзям свята. Вось, і звычайна гэта свята стварыць у мяне атрымліваецца. Цікавыя знаходкі, цікавых людзей сабраць разам. І я думаю, што просто, ну, мне, відаць, это неабходна. Я не магу не пісаць, я, відаць, не магу не праводзіць, не ладзіць нейкія вечарыны. У літаратурным музеі Максіма Богдановіча ўжо даволі працяглы час вы арганізоўваеце сустрэчы з паэтамі паводле знакаў задыяку. Прыкладам, сёння са стральцамі, заўтра з рыбамі, пасля з вадалівамі і гэтак далей. Падзяліцеся назіраннямі над гэтай класіфікацыяй паэтаў. Што агульнае ў творцаў, якія нарадзіліся, скажам, пад знакам стральца? Я думаю, што творцы, як бы там ні было, яны ўсё адно ўсё розныя. Просто гэта паглядзець, якія яны людзі хутчэй за ўсё. Таму што як бы там ні было, збіраем і стральцоў, альбо ўсе, як апошні раз збіралі авенаў, творцы, ну, просто не адзін на аднаго ніяк не падобны. А вось нейкія чалавечыя рысы часам супадаюць, і вось за гэтым цікава назіраць. Аксана, нядаўна ў нашым акадэмічным інстытуце літаратуры быў складзены спіс сацыяльна значнай літаратуры, рэкамендаваны да выдання ў дзяржаўных выдавецтвах. Спіс не спадабаўся ўладам, наўрад ці творы названых у ім аўтараў, а гэта і Лариса Геніуш, і Наталья Арсеньева, і Васіль Быкаў будуць выдадзеныя. А вось паспрабуйце скласці свой міні-спіс. Назавіце, скажам, 5 беларускіх кніг, якія, на вашу думку, неабходна неадкладна выдаць. Паколькі я ўсё ж такі вучылася ў аспірантуру гэтага інстытута, то думаю, некае права кладаць спісы, трошкі падобныя, трошкі непадобныя маю, і я думаю, што тут сапраўды неабходна было б выдаць акадэмічны збор твораў Владзіміра Дубоўкі, не напісаная мной дысертацыя якраз і паводле ягонай творчасці. Я думаю, тое, што выдадзена, гэта вельмі мала, і нават тое, што і выдадзена, то яно неяк не прапагандуецца і неяк ні ў школе, ні ў ВНУ не надаецца належна ўвага. Мне б, відаць, цікавіў і Владзімір Жылка. Чаму б яшчэ не выдаць Алеся Разанова? Збор твораў. Да, збор твораў. Таму што зборнікі выдаць зараз усё ж такі так ці інакш, гэта не праблема, а вось акадэмічнае выданне, гэта яшчэ сапраўды Алесь Разанаў. Мне б увогуле хацелася, каб выйшлі творы Сергія Верацілы, якія дасюль не выйшлі. Хоць, па-мойму, кніжачка ў Лохвінава адна рыхтуецца, вось мне, відаць, это было б найбольш цікава, тое, што, ну, зусім сапраўды не выдадзена. Но я думаю, што паколькі не было кнігі ў Галіны Дубянецкай, я думаю, што можна было б вельмі нават цікава паглядзець, што за кніга атрымалася б у яе. Дзякую, Аксана, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госці рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Аксана Спринчан. І што мы сёння пачуем у аўтарскім чытанні? Вершы з будучай кнігі, з другой маёй кнігі, якая будзе называцца «Жывая». Апошняя кветка я зміну, вось-вось у нябёсы памкнецца, пад марш пахавальны восаў. Старая збірае тару, нектар збірае пчала. І хто пакладзе сабе ў рот перад смяротны мёд, не ведае аніхто, хто тару здасць ад яго, атруцень з лянотным ценем, атруны з льном вакол цела, і слоікі ёсць ад мёду, і ёсць бутэлькі ад гора. Ты мяне ратавала ад шэршаня, я цябе ратавала ад шэрасці, ад зашэрхласці адзіноты, я дарыла табе самоту, даравала табе са мной ты, паэтычнаю, празаічнай, трагедыйнаю, камічнай, шалелаю, вясёлай, шашаль труны тачыў нам новыя, шэдэўральна яны рассыпаліся, як да шчасця ў жыцці дакраналіся. Разнасцежаны дзверы царквы, ніхто не заходзіць. І я праязджаю міма, і толькі шапчу: «Боже, памілуй!» Нібыта з малітвы словы кіроўцы плошча свабоды. Дзверы адчыняюцца, ніхто не выходзіць. Стамілася глядзець у вакно, падышла да суседняга. І за ім тое ж самае. Стамілася глядзець у неба, зірнула ў калюгу. І ёю плылі аблокі. Стамілася глядзець у люстэрка, паглядзела ў вочы каханага. Пакуль кахаю, кахаюць, прыгожая. Стамілася глядзець у сябе, няма куды падзецца. І зноку гляджу ў вакно і ў акно. У неба ягонае адлюстраванне, у люстэрка нябёсы вачы. Кінешся з вакна, душа глядзіць у неба, зірнуўшы на развітанне ў калюгу за блокамі. Люстэрка завесяць, з нябёсы вачы закрапае дождж, а вакно застанецца шчаслівым, суседняе. І за ім тое ж самае. Мужчыны адыходзяць як радзіма, в гісторыю, дзе княства і статуты. Мужчыны адыходзяць, а нябыту няма для іх, і я сябе гартую. Гартаю акравершы, санеты, веру сны, што разам мы саснілі. Мужчыны адыходзяць як радзіма, бо ведаюць, што рай яны згубілі. Алесю Пушкіну, майму дзеду Мікалаю. У царкве распісанай табою, дзе на фрэсках нашыя сцягі, я малюся за радзіму родных, матушка агеньчык ціха гасіць, ваша свечка заўтра дагарыць. Ёй адной стаяць у ночы ў храме, не адной ісці ў начны сусвет, зоркі ў небе, і ніхто не скажа: «Ваша зорка заўтра дагарыць, нехта мае словы замяняе, вашай зорцы заўтра знічкай быць». Свае новыя вершы чытала паэтка Аксана Спрынчан. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах. Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды. Успомнім Курапаты разам. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі і варушкі народ.